کیا کورٹ میرج اسلام میں جائز ہے؟ کورٹ میرج اسلام میں جائز نہیں. عدالت محترم وہ تو اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, لیکن اس سے محترم اللہ کی شریعت ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل, جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے.